أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقطوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين د جنت والا حالات او د غی تذکره کوله جنتیان خپل کې ناشتي یو بل ته مخامخ متقابلین دي او دا اقبال یو بل ته راوړاندې کېدل او را مخ کېدل نو پدې کې یو بل سره اصل کې تساؤل له خبرې کول دی یو بل سره نو دا یو دا خبره کې چې دنیا کې زما یو مقابل ما سره کله به ناس پاستو ما سره به باسونه کولو اخرت نه منو دا الله د طرف نه بوته ویلی شي چې تاسو دا غي طرف ته قتل کوئ معنی اغلی دل غواړی تاسو نو هغه به ویني چې څنګه ورخیږي فطلع فرآه فی سوای الجحیم ثواب معنی دا مینځي کنه مینځ د جهنم کې به ویني ځکه اگر تا خطول طرفون برابر دی نو قالت اللہ دی وقت کے بعد دا جنتی خبر کئی اگر تا کتاب و ما بانی در محنت کو دا شرک و دا کفر دعوت و دا انکار دا آخرت دعوت دا بتا چلاو دنیا بدراتا دیر مخ کی کولا و پاگی دی مینولم نس دی وچی دی حلاک کردی خوال ادن ساتلی و ما قالا ادوئی دی اگر تا مانا دا جنتی با دی جہنمی دوئی کتا اللہ قسم پا اللہ ان کتا لتردین یقینا نزدی وا چې زده رار غړولې زده هلاک کړې ردی اصل کې وي د بر نه قدر غوړېدو ته زبر هلاک کړو ما ولولا نعمت ربي او کنه احسان د رب زما لکنت من المحضرین نو خامخا وې بزو د حاضر شو نه په عذاب کې زبدل ته اوس په عذاب کې حاضروم کنه تا سره وملګری شو ما و الله په مال به فضل کو نعمت مراد ته بچکول دي د شرک نه او د انکار د قیامت نه او په ایمان مضبوطول لیکنه دا لوی نعمت ته ښا دې نعمت وي پر دې نعمت احساس به مسلمان ته او مؤمن ته موحد تعال ته خخ کارو شي کنه زکه وی ولولا نعمت ربي افما نحن بميتين اوس هغه سره خبره کوي چې تا خو به وي چې دا مرګ دی بیا ورپسې ژوند نشته نا فما نحن بميتين آیا نیو مونگ بڑکی دونکی الا موتتن الاولا مگر مرگ زمونگ دیڑم بنے وما نحن بمبعوثین معذبین او نیو مونگ عذاب را کڑی شوی مانا کلا چه سبب دا بچکی دو دا عذاب نا ذکر شکنا نو اس بچکی دل دا عذاب نا چه اغم سبب دے اغا ذکر کئی کامزر استفام داخل لی پفید عاطفا باندے نو ماتوفون علی مخ کے کلام کی رو بازا انحنو مخلدونا منعمون فما نحن بميتين یا استفام تقریری دی مقام کې کنا او دا الا موتتن الاولا ځان له استثناء کړی ته منقطع استثناء وی ولی اول مرګ زمون خو په دنیا کې لکه سورۃ دخان کې دیرشی او شپږ 50 کې را بشي ان هذا له هو الفوز العظیم دا قول د الله د طرف نه دنیا والو ته د پاره ترغیب ورکول کنه یا قول د جنتی ری په طریقه ته تحدیث د نعمت دیو جنا د مقام کې دری اقوالا زاد المصیر کی ابن جوزی رحمه الله ویلو یو خدا چې دا غټیم دي چې دی وخت کې به مرګ زب حق نه شي نو دواړو ته به ویل شي چې مرګ لاړ ختم شو دې نه رستو مرګ نشته نو جنت والا وو یا فمانه نو به میتین آیا نو اوس موږ مړ کیدونکي اوس به مرګ نه راځي دا خوشاله ده وږي وای کنه نو دې ته به ویل شي چې نه نه نه اوس مرګ نشته نو تک وخت کې به دی دا وی چې ان هاذا له هو الفوز العظیم ها الله جل شانو بووی لمثل هذا فليعمل العامل نو دې مقام کې داسې توضیح ده زم خل دا چې نه دا ایمان والا خپل ملګرو ته وی نو هغه بو ته وی چې ته خو بوس مرینا نو دې بو ان هاذا له هو الفوز العظیم دا خو لویه کامیابی ده امام مقاتل وی دریم دا چې دا قول د مؤمن دی کافر ته کوي خو په جهاد د توبیخو چا یې نه یو مونږ کېدونکي او نه یو کنه اوس مرګ نشته تا ته مونږ ویلو چې دوباره را پاسې نه راغې نو اوس تمر ختم دی سیوا دا غلون بني مرګ نه چې کوم راغلی دنیا کې الا موت تن لولا په چې استثناء مون خطه کې د مخې نه بخلاص شي نو بیا واسانه معنا ذهن ته راشي چا فما نحنو بمیتین آیا نه یو مونږ کېدونکي او نه یو کنه استفهام تخریبی کا نه په خپل ځای پریدا الا موت تن الاولى لیکن مرگ زمون لوم بنی چې هغه مونږ سکل لري هغه خوشتا هغه وو او ما نه نو به معذبین او نه یو مونږ عذاب را کړی شي او چې دا عذاب نه بشنو ان هاذا له هو الفوز العظیم دا د جنتی خبره ده یقینا داخلو یا کامیابی ده دا فوز عظیم ده نو لمثل هاذا فليعمل العاملون دا پارا د مثل د دا داسې بدلی عمل دیو کې عمل کوونکی دا الله جل شانو د خپل طرف نه قول کوي بنا پړم به توجی او دویم قول دا چې نه دا ادم جنتیان وي جنتی وي چې بس هم د دې د پاره د عملو کې عمل کوونکی افسوس چې کړې ونه چې شا کړې د نغیر را رسیدلې دي د فوز او د کامیابې تا صلی الله جل شانو په طریقه را تقابل ذکر کړي چې ازالک خیر النزلا ازالک خیر النزلا وګوره تعول د جنت وال نعمتونه نو د په 66 آیات نواله تر 68 پورې تخفیف دي ازالک خیر النزلا آیا دا غره دي په لحاظ د ملمستیا یا نزل په معنا د رزق کا نو ازالک خیر رزقا ابن قتیبه وی آیا دا غره روزی ده ام شجره الزقوم یا کونه د زقوم دا چې جنتیانو طعامونه او داغي کرام داغي نعمتونه ذکر شو کنه نو دا غره دي اکنا ونه د زقوم غره ده د زقوم دا ونه څه شي دي قران خپل تفسیر کوي چې ان جعلنا فتنه للظالمين یقینا مونږ ګرځولې دا امتحان د پاره د ظالمانو دنیا کې لاري د پاره امتحان دی کنه چې هغه وې دا پکې لا صحیح ا د دیو جن کرته دي دل تر نقل کړی دي چې کافر وې ویتاله څنګه ونه چې په جهنم کې مشته په اور کې مراخیږي چې ګونه ده وی کافر وې د قریش چې ما نه عارفو هغه شجره دا ونه هم نه پیژنو کنه یو سړی راغله د افریقینا هغه هم کافر وې تاسو ته وکړو چې دا زقوم څه شي نه هغه ته زبد وته مردا کوڅه ته ویو کجورو ته وی نه یو کافر پکې دا وې وی دا ډیر زبردست چیز دی چې مونږ لرا کوي کنه وی ابو جهل خپل جاریه ته خپل وینځي تر ټوکو په شکل کې وی زقمینه مونږ له زقوم را کوم نه کوچوم کجوري راوړل خرڅ بینه زل بیرو دلته قران کریم څه کوي فتنه را کنه وګوره امتحان شو یا فتنه په معنا د عذاب دی څنګه د فتنې ټکی تاسو تمام معنی کړی تقریبا تل سو پورې غرا یاد کی یقینا ګرځولې د مونږ داونه عذاب د پاره د ظالمانو دا خو عذاب دی دا غیر لپاره د دواړه معنی صحیح دي لومړی شکل کې کافرو شکل دا اورې دو نغې تراس کو کنه دا غیر لپاره امتحان شو زم صورت کې فتنه په معنا دا عذاب دی ان شجره یقینا دا داسې ونه دا تخرج چراټو کیږي فی اصل الجحیم په ویخ د جهنم کې اصل وی قعر تا دونګی والی تا او قط زیدا دا دا غیر په ویخ کې راټو کیږي طلعها كأنه رؤوس الشياطين سانګي داغي گویا کې دا سرونه دي د شیطانانو طلع سانگ تم وی او طلع سمر تم وی او طلع اگر نوری تم وی چې کلا میولا پورا نه جوړه شی خو ګل راټولېږي کنه هغه تم طلع وی نو د دې میوا د دې سانگ دارنګي د دې هغه ګلونه هغه داسې دي کانه رؤوس شیاطین کویا کې د شیطانانو سرونه دي د دې مقام کې دا ذکر کړو دی او فرمایل چې دا ګویا کې د شیطانانو سرونه دي او مطلب پدې کې صحیح ہے علامہ قاسمی وی محاسن التاویل کې په مثل ما یتخیل او یتوهم من قبح رؤوس الشیاطین دا پشان ته دا غسی دي دغه خلق وهم ته او خیال ترازی چې د شیطانانو سرونه ډیر قبیح دي او بیا د امام زمخشرین نقل کړي او علامہ زمخشرین چې تشبیه د شیطانانو د سرونو سره ولې ورکړه دلالتن علی تناهیه فی الکراهه و قبح المنظر دې دا پاره چې دلالت کوي چې په بدو غړلو کې او په قبیح منظر کې انتها ته رسیدلی دي ولی لئن الشیطان مکروه مستقبح فی اتباع الناس لاعتقاد انه شر محض لا یخلطه خیر لکه شیطان چې دا مستقبح دی بد غړل کېږي د خلکو په طبیعت کې امدادا عقیده ده چې دا صرف شر دی او خیر پکې نشته خیر وسره ډګډ نه دی چې کله یو سړی دا غو شکل رواني کنه نو خلق وی کانه وجه شیطان ملګر شیطان په ځان مخې دی نو یا وی کان راسه راسه شیطان دا سره راس دی کان راسه راسه شیطان لکه شیطان په شان دی کنه نو دی لیدل نه دی کمان نو ماخت ایت قدو فی الملک انه خیر المحض لکه دا فرشتو بارکه د خلقو ګمان دی دا صرف خیر خیر دی د دې وجنه یو سړی چې خسړی کنه نو دی وی دا خو ډېر کولی سړی دی دا خو سمه فرشته ده لکه سوره یوسف کې تاسو ته یو ډېر شایعات کې تیر شو چې هغه خلق وین هاذا الا ملک الکریم دا خو مړه فرشته ده انسان خدا سي نشي کېدی دا دا خاص تشبیه ورکی د فرشته سره او دا ناکاره شکل تشبیه ورکی د شیطان سره نور چالي دي نه دي په تشبیه تخیلی ده دې ته وي او هاذا تشبیه تخیلی او بیا علامه وی علامه قاسمی وی دا ضروری نه چې په تشبیه کې دی خارج کې مخلق لیدلی چا شیطان لیدلی شیطان سره چا لیدلی په تشبیه کې وی دا ضروری نه لای کونه معروفا فی الخارج ها دومره چې مرکوز په ذهن او خیالی لکه خپل د شعرا او امرؤ القیس مشهور شاعر تیر شه دی هغه ته ملک الشعرا وی ملک الشعرا د شاعرانو بادشاه سو کو تعالی ملک الدلیل وی معنی دا چې بادشاه رچ لخر رکتا رعیت رکت خو دی بادشاه نو دیتا پولو شعرا او کې اوچت شاعر تیر شوی دی دوی نه پرې سبا مولخه کې ډومبه دا غو قصیده وروړي کنه ناغه او ځکه وی یقتلونی والمشرفی ومضاجی ومسنونه زرق کان یاب اغوالی وی داسې دی به ما وجنی حالانکه تور ما سره ترخ کېر وخت پر دی او وی داسې نزیری مونږ سره لکه د شیطانانو غاخونه او شیطانانو غاخونه شیطان اغوال خو د غول جمع د غول شیطان دوی شیطان غاخ چالي دی خدا تشبیه ورکی په دې کې کنه چې ډېر قبیح منظر لري نو دې مقام کې امدازیز دی او دا وی مشهور ده جاهز یو مولا تیر شه لري مشهور مولا او کتاب هم لیکل لري معتزله او ډېر د لوړې پایې سره تیر شه لري کتابونه ډېر دي کتاب البخلا ده دارنګ نور البيان والتبين نه هغه ډېر بد شکل وي یو ځل یو بوډیا را لاغ یو زه چا نیم غلې کړې لکه مناظره کې هم ډېر تکړه ډېر لوی مولا او معقولي مولا دی د علامه زمخشري دغه نه مخکې دی ګورې ښه دا معتزله کې دی حنفي دی خو معتزلي دی لکه د جساس په شان دی هغه هم حنفي دی خو معتزلي دی یا لکه علامه کرخي باره کې مو یو علما چې لوی حنفي دی کتابونه غټ غټ لیکلي دي علامه کرخي خو مشهور دی لیکن وی اعتزال پکې و دې معتزلي دی خو یو ښځې غلې کړې و ما ماته یو بوډیا را لاما دی استاد سره مې کار دی تما چې راشه سره کار به پند منګو چې ټول به یا بس یې غریب بډای خزر سوک به نه خدمت په سره کوم پیدا چې بازار ته بوتلمه یو دکان ته وترولمه ناغه د زرګر دکانو بیا غ زرګر ته وی چې او میغه تو کدل چې سو یو د پشان بیا غوي چې خخه نه دنه دکان کې کسانو خط وال پی بډای قران لاله په مخه باندې وی چې حقا بکاریانو درولمه نو څنګه ته ګورم هغه ما ته ګوري خان دی بیا ما وسې چې دا سوز خو په پټه فون شو ما خو یې خزه تعالی راوستمه تا ته ویل د پشان کنه وی دا دې مال سپین دا کړو ما ته چې وینه شیطان شکل جوړ یما دې چې به ما هو شیطان نه دی لري چې څنګه دې را پکرا چې دا شان دي علماء وی دا شکل به چې دا ډېر بدرنګونو چې لو یوم سخل خنزیر ومس کان ثانیا ما کان الا دون قبح الجاهزی یوتن چې دا نه لګیدا و سره نو کې دي چې د اهل سنت نه ناغه کدا خنزیر دوباره الله مسخې دا شکل ولا نور روان کې نو بیا هم د جاهز نه غي هغه نه وخیسته دا خلکو کې مشهور ده چې په شکل یې روي شیطان دی مړه دا سره د شیطان دی دا مخه د شیطان دی نو دې مقام کې هم وي دا پاغه داغه په بد هيئت کې او په قبیح منظر کې تشبیه ده کنه دا څنګه دا سی دی گویا کې سرونه دي د شیطانانو او دې کې یو قول غلو اما تاسو ته ابتدا کې ویلو چې شیطان عرب کله حیته موي د مار ګن نمونه دي عربه کې لکه څنګه چې د زمری ګن نمونه دي کنه حاصل حیوان کې صد دمیری د ناقل کړي دي ګن چې حیه وته وي جان وته وي صوبان وته وي کنه اسود وته وي ارقم وته وي شجاع وته وي ګن نمونه دي مار نو یو نوم شیطان دی نو کان نو روس شیاطین گویا کې دا سرونه دي د شیطانانو چې مارانو چې کله چجو کی مار چې چجو کی داسي کنه وی دا داسي دي څلې بوي کنه دا د مارانو سرونه دي چې دا مارانو سرونه راخاره کړی دي دومره د هیبت ونه ده کان نو روس شیاطین فالو ها سانګ د دې یا میوي د دې کان نو روس شیاطین گویا کې دا سرونه دي د شیطانانو په قبیح منظر کې په بد هیئت کې یا گویا کې دا سرونه دي د مارانو فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا يَقِينًا دِيبَا خُرُن کی داغینم فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ قرآن کریم وی ودا سے بے خوری چھ گیڑا بدڑا کی ولے سڑے چھ ہوگی بیار سر اخ کی کانیم راہ کی خا نو فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ نو دکون کی بی داغینا گیڑولا اشارہ دا چھ دا خوراک دمڑول فائدہ نہ ور کئی لیکن صرف کھیٹا بڑا کئی دا سے انوی فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَيَشْبَعُونَ دیچی تی اخرینو مالا باشی نا آسی با دی گیڑا رکی فَمَالِ اُونَ لکا کانی جو دوو لیکن فَمَالِ اُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ او در دکی خیر تکلیفون هم بیا دیری کنا مرزون تیم پیدا کی گی او بیا کل چی در خوراک سر دکی دل در خیر متصلی کنا نو فی ازک کذی کرکل چی فَمَالِ اُونَ خوراک چی کئی کنا نو دکی گی واسی واسی بزان دکی نو مڑی گی خوبا نا فَمَالِ اُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ نو ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم بیا خو دې دنیا کې چې به خوراکو کو غوړ کنه نو مړی به خارښتې ده ولې اوس ورته کاور وړي گاور وړي اوس ولې گاور ورګي ثم ان لهم عليها بیا یقینا دی له بعد هغه د پاسا لشوبا من حميم ګډونی د ګرمو وو یا شیدل یو به بوله ورګي چې والي اوس کې او څنګه د ذلت په شکل کې حدیث کې راځي فی کلالی بمن نار کوندو کې د ور هغه ولا چولی ور به کې او څنګه به سورې محمد کې براشي وسقو ما ان حمیما فقط تعما هغه لوخي چې کړلې خلی تر انځي کې حدیث کې راځي تسقط و فروت وجهه فيه لومبه خو پکې د مخ د پوسټه کې راوړي دومره یې شي دی او چې څنګه خلی ته کې دا غډېره تند دی وجه مې چې تر کم ځای پورې دینه دا کلمې بوله ټک ټک کې ښه فقط تو ما کلمې دنه بدن کې چې سړي کنه غار څه بوله ویلېږي او بیا به دا حال دی و بیا سمیږي بیا به دا چلږي یوه مر خوشته نه ثم ان مرجعهم ليل الجحيم بیا یقینا واپس د دې خامخا جهنم تدام جهنم ته بیا زی انهم الفوا اباهم ضالين انهم الفوا اباهم ضالين دې زنا سبب ذکر کړي د مخ کې عذاب چې دا ول دی له دور سخ عذاب ورکیږي وی دا ځکه چې د گمراهانو تقلید کو بغیر د غور او فکر او د دلیل نه پس مشرانې مونږ ته چې هغه څه کول دی ورپسې روانو عقل نه د کار نو غستې خو بس زوړ امامو زړې تراوې ما مشرانو ویلې دې مړه مونږ ته ما حدیث پېښ کوا ما قران پېښ کوا آیاتونه مو پېښ کوا انهم الفوا اباهم ضالين یقینا دې مونږ یو خپل مشران گمراهان فهم على آثارهم يهرعون دی داغی پا نقش قدم زغلی دلش وال دی داغی پا نقش قدم بان تیز روانو زغلو لگی دل تا بوی چاپسی چاپک را غست تیر زغلیه زکی سی غده مجهول ذکر کلا یو راعون زغلو لش وال اولا قد دول قبلهم اکثر الاولین او یقینا گمراه شیو مخی دی دیر د زړو خلقونا مخکنون دیر پا که گمراهو نو دی مقام که بیا تخویف اغیتا یو دغه جوړی تمهید جوړی چې دا کسان چې کوم مخ کې گمراه شي نو دي دا بیا نو راغلی زو دي ته رسول نو راغلی بیان کوون کې نو راغلی الله ویلي کلی وی ولا قد ارسلنا فيهم منذرين او یقینا لیکلی موږ پاږي کې ير ور کوون کې پاغي ون منل اغي تکذيب وکاو فانظر كيف كان عاقبت المنذرين نو ګورا چې سرنګ شو انجام د ير ور کړو شو اخیری انجام یې څه شو فإلا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله چې بچ ساتل شي وی دا استثناء را د منذرين نه کنه استثناء متصل وته وي یا اولين نه استثناء له منقطع کبه نو معنا څه نه کان خلق اي خدای انبياء منلي وکنه مگر الله بچ کړو لیکن کوم چې نو منلي راغي انجام ته ګوره سان جامې شو او دې داغي پسې روانو نو چې هغه ګمراهان او عذابونه پر راغلو نو دې بس نه کان شي ځکه الله تباہ کړو او ځکه الله جهنم ته ورځي سخ عذاب ورغي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون د دې زنه خو بیا حالات د وو انبيای کرامو ذکر دي چې ګوره دا ټول د الله محتاج بندگان دي ولقد نادانا نوح او یقینا اواز کړو مونږ ته فریاد کړو مونږ ته نوح عليه السلام فلنعم المجيبون نو خو اجابت کوونکی او داغه خو جواب ورکوونکی او مانه داغه سوال قبول کړه کله چې هغه مونږ ته چغه واله او فریاد وکړو نو الله وي مونږ قبول کړه او سوره نوح کې به ان شاء الله راشي چې کله هغه پوه شو چې قوم اوس نه مني او د الله تر طرف نه وحی رااله د وحی په واسطه پوه شو لګا مخکې تیر شوي دي تاسو ته ووحي الى نوح انه لیؤمن من قومك الا من قد امن دا هغه وروسته هغه سوال وکړو چې رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك الله ته چې شروع کا چاته تباکي دا هډر نه کار خلق دي د ما خو ردی د نسل نه تمو چې دي کې بس ایمان تراشي خو هغه هم دا هغه اولاد دغه په نشه قدم روان دي یو پکې نه راځي الله وي مونږ ته چې غواله مونږ ته فریاد وکړو نو فلنعم المجيبون نوح عليه السلام چې دا فریاد کړی دا غلط تړي کړی دی غریب ځاله نه نیم سو کال مسلسل مسله کوي په دې کې والي شوی دی ټکول شوی دی مفسرین لیکلي دي غوندي کې به واچو او بند به کړو بوجه او کلک کلک به په لور وټاکو او بیا به کوړ تور ورځو ای به مړ دی بل بل بیا راوته بیا په ګرځې دا ځکه معجزه د نوح عليه السلام الله دا په بدن کې ښکارا کړی و د نه نیم سو کالو او قوت لکه د سلويختو کالو د ځوان په شان دی ګیره تور وا سره تور یو غاښ نه ورته نظر نه کم شوی دا معجزه د هغه بدن کې الله یې خو ناغي و ډیر کړهونه برداشت کړی دي تکلیفونه خامخا چې په لور یو سړی وي انسان خو دې خوږي کی پکنه ناغه خوب او درد ډیر وخت هغه برداشت کړل خو چې پوه شي اوس دې ناراضي نو خیر یې کړی دی بیا او خیر یې الله قبول کړ الله وی فلانه هم المجيب نو مون خقب لهونکی و داغي خو جواب کوونکی ونجیناه او خلاص ورکمون هغلا و اهله او خاندان داغلا کورنه داغلا من الكرب العظیم داغل وی غم نام لوی غم سو افت چی کم راغی دو بو چی اللہ جل شانوی چی زمکی تا موی چی تو برو اسمان تا موی او دا بری وقتی نا پیو بشو روشوی پی ما ام من حمیر یو زیکی وی خوا دیر را بیدون کی وی توفان ناغی تولی تبا کرو اهل کې دلته مراد هغه اهل دی چې هغه د نوح علی السلام منون کې وکني زامنو کې یو زوی داسې و چې هغه نه منن هغه الله تباه کړ خو درې زامن مفسرین عام دا وایي چې هغه الله بچ کړو من الکرب العظیم دا غلوی غم نو دایي خزی دي دا شپږ کسان دي د شپږو کسانو نه چې واخلې غالبا دغه او یا او پورې قول دی او دا شپږ عام طور ذکر کوي چې درې زامن دي درې ګین دي چې دا پکې ځکه خزم کافر وا ازویم یو پکې کافر او کنان یا یامنو میو یا کنان او کافر وجعلنا ذریته هم الباقین او ګرځو مون اولاد داغه او ګرځو مون اولاد داغه باقی په دنیا دا هم زمیر فصل له درې زامنی او حام سام یا فسو او بیا ټول دنیا داغي د نسل نه دا قران صفه معلومیږي جعلنا ذریته صرف د نسل مې پرې خو نور څوک نری پاتې شي د دیو جن نوح علی السلام ته ادم انسانی وي خو ته ادم انسانی آدم علیہ السلام تر دغه ځای پورې چې سوره نسب او سوره نسل دا ختم شو سیوا د نوح علیہ السلام نه د نوح علیہ السلام په زامنو کې الله بیا ټول دنیا آباد کړه او بیا دې مقام کې قرطبی وګت تفسیر کړل چې د عربو د فارس د روم د يهودو نصارا او ټولو پلار چې دا سام او سام سامي چې به جوته وي کنه دا دغه چې ویني زم حامو دا سودان د مشرق نواله مغرب پورې او هند او سند دا علاقې زمونږه دارنګي نوبو زنجو حبشاو قبط او بربر دا لاقي دا غي د حام اولاد دي یافس دا ترکو والا دی یاجوج ماجوج لدن چې وتوي دارنګي سقالیه دا غي اولاد دا درې زامنګر سعید بن مصعب قول اگر انا کل کلو قرطبی یا نور مفسرین کنه دی باب کې دا ذریه دی په دنیا الله پر خود کنه او ترکنا علیه فی الاخرین او پر خود دې مون په د باندې پروستنو خلقو کې سلامون سلام یا پر خود دې مون په د باندې پروستنو خلقو کې خیسته سنا نو مفول حذف به دې مقام کې ترکنا علیه فی الاخرین مر الثناء الحسن مون خیسته سنا پاغه پر خود نیکان خلق چې راضی د نوح علیه الصلاۃ والسلام نوم چې دعا کوي علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې وته کوي دا خیسته سنا ده کنه ادا ښه حال ذکر کوي سلام سلام دی دا اوس مستقل کلام کا سلام علی نوح سلام دی په نوح علیه السلام په عالمین په مخلوقات کې انا کذالک نجزی المحسنین یقینا موږ غ شانتی بدله ورکونه یک عمل وتا انه من عبادنا المؤمنین یقینا هغه زموږ د خاصو بندگانو ایمان والنو الله وی هر نیک ته داسې بدله ورکوم اشاره وکړه دا نبی دی خو د نبی په تابعداري کې څوک روان دی د الله احکام په سر روان دی غلم داسې بدلی ورکوم نجز المحسنین او مقصد یې څه دی نبغي علیهم الثناء الحسن یا نبقی علیهم الثناء مونږ هم ګورو یا مونږ باقی پریدو پاغي خیسته ثناء دغه وجه چې نیک نیک علما په دنیا کې رشوی دي رستو خلاص داغي تذکرې کې یا داغي اقوال نقل کین رحمت الله علیه وی کنه وی رحمتونه به وی کنه انا کذالک نزل مو دنیا کې خلق داغي صفات پیخه لولې بادشاہان تیر شوی دي او ټول ملکونه قبضه کړو داغي د نسل ډو پکنه لګي او که څوک نو مسی اخلي نو سکندر بادشاہ داسه او سکندر داسه تاریخ ماریخ بلی کلی شوی یا چنگیز خان داسه او چنگیز خان دی خوشه خوشه تیمور بادشاہ داسه شو خدا چې نو میچانه دی غسته چې دغه صفاتونه وکي او دا غنې کو خلقو چې علما تیر شوی دي نو اگر چې نسب په دنیا کې نو وادیم ټول عمر نو کړي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه شو علامه نووي شو داسې نور علما العلماء العزات کې لونډان علما لیکن نن هم دنیا دا غینو مخلي رحمت الله علیه دغه کتابونو حواله ورکې کنه ان کذالک نزل موسی دغه شانتي بدلو ورکو نیک عملو ته اي اشاره چې احسان وکنو په دنیا باندې الله نوم پری دي چې په دنیا دی نوم پاتې شو نو خلق په تاسو دعاګانې کوي ستا بارے کې سنای حسن سي هغه ته دعاګانې انه من عبادنا المؤمنين يقينا هغه زموږ د بندگانو ایمان والنو ثم اغرقنا الاخرين بیا لاو کړل موږ هغه نور خلق هغه نورم تبا کړل الله ایمان کم چې مخالفین نو اخو د ابراهيم عليه السلام واقعا ذکر کوي ښا چې وين من شيعته ل ابراهيم او يقينا دا د مواقع دا د دلیل نسلی دی اصل کې وإن من شيعتي او يقينن د دل داغنا ل ابراهيم خامخه ابراهيم عليه السلام او ولې داغنا لګرستو راغله لیکنه تقریبا لنن سلور نیم زره کال مخکې ابراهيم عليه السلام راغله نوح عليه السلام نه پس بیا دی راغله د لوی پیغمبر اذ جاء ربه بقلب سليم کله چې راغې رب خپل تا په زړه روغم زړه روغ وکنه سليم هغه ته وی چې خالی وو د ګناه نه د بد عقیدې نه د توجه نه غیر الله ته ته وی سلیم سلیم وی هغه ته هم چې هغه د الله په مینا د الله په یره شي چلی شوی کنه ځکه عرب کله کله لدیغ تم سلیم وی یو سړی چې مارو یا لړم مار عقرب یا حیو چې شي کنه نو عرب وی لدغته العقرب او چې کله مچې وچی چې هغه ته لدغه نه وي ته لسعته الزنبور یا بل څه شي چې ادي کنه دنداره دانی شي شي شو یا د برو شي چې کنه لري دلته کوي خو چې کله څه شي وچی چې کنه نو په کار خدا او چې یو ته لدیغ ویلې ولدیغ معنی چې چلی شوی هغه وی سلیم دی سلیم دی نو سلیم په معنی د چې چلی شوی مرضی او مقصد یې دی چې تفاعل له تفاعل دی ته وی چې خیسته فعل د خلینو باسه حدیث کې مرضی خیسته فعل او باسه بدفاری منی څه دا تیر د اسلام مانا سلیم مانا لا به روخی خو یو چې چلے دے خوخ بشی سلیم مانا روخ بشی یا لکه کسان روانی بارو او غیب دو میاشت پسو یا کال پس رازی اگه تا قافله وی قافله قافله دا نو قافله خو اگه تا وی چه اگه قفول کئی را روانی دی خو روان ندی دی خو روان دی را روان ندی روان دی دو تا ولی وی مانا مانا سبب اللہ را ولی وی دا تفاولن وی نو سلیم په معنا د لدیغ راځي نو معنا راځي کول شي چې په داسې زړه چې د الله په یره چې چلی شي او لمبه معنا خو واضح ده په داسې زړه چې روغ او مخلص او من الشرک او شک کې قرطبي نه پکې شرک او نه پکې شک او د شینو نه الله خالق له اذ قال لابيه وګوره دا غو اړه روغ دکنه چې چاړه روغ نه غدا چې بیان کوي ښا دا روز کو اذ د مخ کې اذ نه بدل له اذ قال لابيه کله چې وی خپل پلار ته او قومه خپل قوم ته ماذا تعبدون دا د سب بندگی کوي تاسو کور دا سب بندگی کوي هغه ته پته نه و چې د ګټونه د بزرګانو په شکل باندې شکلونه جوړ کړی دی هغه ته پراته دي پته چې ګټي دی دا غینه شکلونه جوړ کړی دا پلان کې نه کړی په شکل له دا پلان کې د کاغذ زمانه کې دغه فټوانو دې کې مقصد یې اصل کې د دلیل ته پوه چې په څه دلیل دا بندگی کوي چې تاسو لګیا یا داسې کوي څه دلیل لته اوس سره ا اف کن الہتن دون الله تريدون ا اف کن الہتن دون الله تريدون ور دا جمله ا اف کن الہتن دون الله تريدون دې کې ګڼه معنی کیږي ښه یو خدا چې په تريدون فعل دې او دون الله ظرف دې مخکي نو الہتن مفعول به کو اف کن مفعول له نو معمولات په عامل د اهتمام د وجه مخکې کړو او مفعول له کی تسرید په بوتلان د طریقې د دي ناغي په سر کې ذکر کړم دا یو ترکیب پکې جوړ شو دی له حاصره معنا بدل ده بل معنا اسانه ده چې اف کن مفعول به دې مبدل من هو دی الہتن دا غینه بدل له طریقې د مبالغه دریم الہتن مفعول کا او بیا پکې معنی جوړاوه نو ګڼه معنی په دې مقام کې جوړیږي معنا اف کن الہتن یو معنا بدایي افکن الہتن دون الله تريدون معنا تريدون دون الله الہتن افک اصل کې داسره آیا تاسو غواړئ تاسو اراده کوئ بي د الله نه د نور الہ او چې دروغ دي د دروغ الہ دي ځانم جو کړی دي صد دلیل خو پاغي نشته کنه ما انزل الله علیها من سلطان یا افکن الہتن الہتن معفوکتن آیا د دروغ زموار دون الله تريدون بيد الله نه تاسو را مدد شوایا غي ته په خپل حاجتونو کې تريدون مانه تدعون نو مانه لن تعبیر دي داسې او صفته مخکې کړلې الہتن معفوکتن آیا دروغ الہد الله نه سوا جوړوي مانه را بلې په حاجتونو کې او لومبه مانه چې ما وکړه هغه داسې و چ آیا الہاد الله نه سوا په دروغ باندې تاسو را مدد شکوي تريدون بیا به معنا راته دروند کا را مدد شکوي د دواړه معنی کول شي د دواړه معنی د مقام کې واضح دي اگر چې نور تراکیب پکې جوړیږي دې ځکه ایف کن الہتن دون الله تريدون آیا دروغ الہاد الله نه سوا جوړوي معنا را بلې په حاجتونو کې یا ایف کن الہتن دون الله تريدون آیا الہاد الله نه سوا په دروغ باندې تاسو را مدد شکوي دروغ خدای چې دلیل پینشته چې دلیل بنې خو دروغی کنه نو فما ظنکم برب العالمین فما ظنکم برب العالمین نو سد ګمان تاسو پر رب د مخلوقات دې ته زجر وی بیا معنا زجر دې په شرک باندې به دلیل یو دا چا تاسو ګمان کوئ چې الله دې عاجز مخلوق له ځان سره شریک جوړ کړل دي ځان سره برخه والا جوړ کړل دي یو دا چې فما ظنکم سبمانون دې یادا چا تاسو ګمان کوئ چې الله د جنس د مخلوق نه لږ تاسو دا غو تشبیه ور کوئ د مخلوق سره فما ظنکم برب العالمین نو سده ګمان تاسو پر رب د مخلوقات او مقصد بیدایی چایا تاسو گمان کوئے پا اللہ چه دا عجز مخلوقی رزان سره شریک کرده دی یا آیا تاسو گمان کوئے چه اللہ د جنس د مخلوق نده نو زکر دا آغا تشبیح ورکوئے دا مخلوق سره یہ تخویف کا درے میں توجیح تراشا مانا مشرکان او مشرکانو چه مشرکان ملشه و اللہ تا پیشکے گئے نو سگو معنم دی چه سسزا بدر گئی فمازو انکم برب العالمین دا غیده توبیخ شو کنه غیده زجر شو دره والا معنی دی مقام کی کولی شی فما ظنکم برب العالمین نسو گمان دستاسو پرب د مخلوقات باندې چې آیا آغا جوڑ عاجز دی چې دا عاجز مخلوق د ځان سره شریکی و دی تا محتاج دی معاذ اللہ یا فما ظنکم برب العالمین نسو گمان دستاسو پرب د مخلوقات باندې آیا گمان کوئی چې آغا دا جنس تا مخلوق نده ری پشان دی نزکه د تشبیه د مخلوق سره ورکوای چې مخلوق پشان دي هغه وزیرانو ته محتاج دي کته نائبانو ته محتاج دي غني معاذ الله یا سګومان دي تاسو پر عبد مخلوقات چې تاسو مشرکان ملشه چې هغه بد سره سکیلتا تمام لوي اثر بس کوي فنظر نظره فی النجوم دي زنا واقعیت اشاره ده او عملی توریه ذکر کوي داغه چې قوم راغله دي او غله دعوت ورکړه دي چې نن زمون جشن نه نو د خپل دربارونو هغه صفایل او یال ته د زاره د پاره زو کتر سره لاړې دا غزنه واقعیا شروع شو په نظر نظر تن په نجوم د ابراهيم عليه السلام دا اخره پورې وځي بیا ته ګوره قال ابوي سوق بووي دا جنتي تالله قسم بالله ان كتا لتردين یخینن نزدې دا چې زده د هلاک کړي وې ولولا نعمت ربي او کنه احسان درب زما په ما چې ماته توحید نصیب کړو لکنتو من المحذرین خامخاوي به زده حاضر شو نه تاسو په عذاب کې لکنتو من المحذرین افما نحن بمیتین آیا نو یمونګم لکی دن کی الا موت تن الاولا لیکن مرگ زمونګړم بنه چې هغه مونږ سکلې له او ما نحن بمعذبین او نو یمونګ عذاب کړی شي ان هاذا له الفوز العظیم یقینا دا خامخا کامیابی د لویا لمثل هاذا فليعمل العاملون د پاره د دغه سی بدلینو عمل دیو کی عمل کوونکی اذالک خیر النزلا آیا دا غره د په لحاظ د ملمستیا ام شجره الزقوم یا کونه د تورو ان جعلناها فتنه للظالمین یقینا ګرځول د مونږ داونه د تورونه د زقوم امتحان د پاره د ظالمانو یا عذاب د پاره د ظالمانو انها شجره بشکا دا یوونه دا تخرجو چی روزی را ټوکیږي فی اصل الجحیم په یو د جهنم کې طلعها میوې د دې یا سانګې د دې کانه رؤوس الشیاطین گویا کې دا سرونه دي د شیطانانو یا گویا کې دا سرونه دي د مارانو فإنهم لآكلون منها یخینن دی خامخا خورن کی وی داغینا فمالئون من البطون نو دکون کی وی داغینا گیډولا ثم ان لهم بیا یقینن یبدی د پارا علیها داغه د پاسا لشوب من حمیم خامخا گډون د گرمو بو د شیدلو بو ثم ان مرجاهم بیا بشکا واپسی دی ل ال الجحیم خامخا جهنم تدا انهم الفوا اباهم ضالین یقینا من دیو دی مشران خپل گمراهان فهم علی آثارهم یهرعون ندی داغی پنقش قدم غلیدل شول ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین او یقینا گمراشی و مخکر دی اکثر لنبنی خلق ولقد ارسلنا فیهم مندرین او یقینا لیگلی و منپدی که بیان دی یری کون کی فنظر نو گورا پنظر دا عبرت کیف کان عاقبت المنظرین سرنگ شو اخری انجام دی یرور کلو شو الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله چې بچ ساتلی شي وو ولقد نادانا نوح او یقینا आवाज کړو مونږ ته نوح علی السلام فلنعم المجيبون نو مونږ خو جواب ورکوونکي وو نو مونږ خو اجابت کوونکي وو داغه د دعا فنجنا او خلاصي ورکومږه غلوه اهله او قرانه داغه من الكرب العظیم دا غلوه غمنا وجعلنا ذريته او ګرځو مونږ اولاد داغه هم الباقین خاصي باقی په دنیا وترکنا علیه فی الاخرین او پر خود دې مونږ په د باندې پرستنو خلقو کې خیستا سنا پر خود مونږ په د باندې پرستنو خلقو کې خیستا سنا سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علی السلام په مخلوقات کې انا کذالک نجز المحسنین یقینا بغشان بدل ورکو مونږ نه کامل ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا هو غزه مونږ د بندگانو ایمان والنا ثم اغرقنا الاخرین بیا لوکل مونږ اغنور خلقو وإن من شيعته لإبراهيم أو يقينا ددل داغنا خامخا إبراهيم عليه السلام و إذ جاء ربه كل شراغ رب خبلتا بقلب سليم فزر الروغ إذ قال لبيه كل شوي بلار خبلتا وقومه وخبل قوم تمازا تابدون جسد يغج تاسي بندگي كوي أفكن آلهة دون الله آيا دروغ آلهة سوا دا اللانا تريدون رابلتا سپحاجتونو كي يادوه ممانا ایفکن آلیحتن دون الله آیا آلیحت اللہ نسیوا پا دروغ باندی تریدون را مدد شکوی تاسو را بلی تاسو پا حاجاتو کی فما زونکم برب العالمین نصد گمان تاسو پر عبد مخلوقات باندی